بسم الله الرحمن الرحيم شروكم بنامد خدايتي اغا مهربان او رحيم دي ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين دا دي الله كتاب او ترغندوكي قرآن آياتنا دي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لري ندا چه آغا وقت راش چه آماغا خلق چه ننه دي اسلام دا دعوت لمنلو دا انکار کرده دي تو پیمان چا سروا چه کاش که مقد تسلیم سرخ کتا کرده وای ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون پریگ دا دي چه وخری وسکی او خندن واخلی او درواغ جنه هلی فهیره کوا چوی دیر زربه دیتا معلومه شی وما اهلتنا من قویت الا ولها کتاب معلوم موکی لدین محکی هر اشتیمه حلاک کرده دا غیل پارمو دا عمل یو تا کلی محنت لکر ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون هیت قوم نل اختل تا کلی وقت نمسکی حلا کدائشی نا داغ نوروستا پی خودل کدائشی وقالو یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون دوی وای ای هغا سریا چی ذکر پری نازل شوائی دی تپری کیا سر دیوانی لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین کتا رشتنی نوزلو پولاند دی پرشتی ولن راوستلی ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذا منظرین مک پرشتی حسی ننازلو او چې کله کوزیږي نو له حق سره کوزیږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کېږي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون پاتې شو دا ذکر دا موږ نازل کړی دی او موږ پخپله د دې ساتندویان یو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اے محمد مغلطان مخی پر دیرو تی رسو قومنو کی پیغمبران بی جلی دی وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کلا داس لگی شرچے اکن پیغمبر را غلیوی او ها غور پوری مصفری نوی کری کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین دا مجرمانو پزنو که خو مگ دغا ذکر هم دغا سید سی خام و پتیر تون بو لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین ها غور پوری ایمان نراوری نپخوان دغه دول خلقو هم دا کنبار ده ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون که موږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی په رڼا ورځ پکې ختلي وای هم لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون بیا به هم دا ویل کې زموږ سترګې غولول کېږي بلکې پر موږ کوډې شوي دي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين باز موږ څار جوړونه ده چې په آسمان کې موږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچیانو لپاره ښایسته کړې دي وحفظناها من كل شیطان رجیم او له هر رټر شو شیطان قمو هغه څنګه ساتلږي الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين هیڅ یو شیطان هغه تلاره نشي موندلی مگر دا چې په پټه چل ول وګو باسي او کله چې هغه په پټه چل ول د وګنیولو یې روحانه پلوشای تعقیبوي